سے پرہیز کر آپ نے معاذ کو یمن والی بنا کر بھیجا یا قاضی ابن عبد البر قاضی آج کو کہتی قاضی بنا کر بھیجا وہ علی السامی کہتی والی بنا کرتی رابعہ کب کا ہے اس میں اور سندس نو سناٹھ علی محمد اللہ پر رضا علیہ اس حدیث سے لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ کفار فروغ کے مخاطب نہیں تھے اسی لیے پہلے توحید رسالت کے اقرار کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد بھی نماز وغیرہ دعوت دی گئی لیکن ترتیب کی دعوت ترتیب کی وجود کی گئی نہیں اور ویسے کفار فروغ کے مخاطب ہیں نہیں اس مسئلے پر یہ بیان کر چکا ہوں حنفیہ کے تین اقوال میں عراقیین کو کہتے ہیں مکمل مکلف میں ادا کے لیے اور قال کے لیے نمبر دو بخاریین کہتے ہیں صرف اعتقاد کے مکلف میں ادا کے لیے نمبر تین سمرقندیین کہتے ہیں نادا کے مکلف میں اعتقاد کے اور اس کے اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا جس کے نزدیک اس چیز کے مکلف میں آخرت میں اس کے طرف پر مواخذہ ہوگا اور حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کفار منحیات کے مکلف اور مالکیہ شافعیہ منابلہ کے ہاں اختلاف ہے کہ مکلف ہیں کہ نہیں ہیں اصل طور ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ مکلف ہیں اور بات کرتی ہیں اعتقاد کے مکلف عمل کے نہیں ہیں اسی لیے مسلمان ہو جانے کے بعد ان سے نہیں کہا جائے گا ماضی کی نمازیں قضا کرو آیا زکات ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ بھر سکتی ہیں ان میں سلاسہ کی جائے نہیں انڈیا کی جائے اسلام جائے اچھے محمد بن عثمان اسی طرح سے حفص بن عمر کی روایت واقع ہوا اسی طرح یہاں پر واقع ہوا حافظ ابن حجر کہتے ہیں حفص بن عمر کی روایت میں علی بن عثمان بغیر ابہام کے ساتھ بغیر نام کے اس میں اختلاف ہے کہ شعبہ یہ حدیث کس سے ہوتی ہے ہم بتائیں گے اتنی تکلیف ہوتی ہے بدبخت بے سمجھنے کا چل بس نرجن کالن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اخبری عملی فلم یہ بغوی وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اور ان کا نام لطیف ابن صغیرہ قال ما له ما له کتاب الجن میں آئے گا قال القوم ما له ما له کیا بات ہے بڑا اہتمام بڑے اہتمام سے پوچھ رہا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما له اس لفظ کے ضبط میں چار روایتیں ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ حمزہ بہرحال مفعول ہے لاپر فتحہ کسرہ بنی جا رہی ہے اور آگے پھر اختلاف ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے دو کو دو نظر دینے سے چار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر اس کو پڑھا جاتا ہے آرا گن فقیلن گتے اور رات تو مانا ہوں کہ بہو آرا گن ہے حاجت. اور اگر اس کو پڑھا جائے آئے گن بے فقیل ہم گتے اور کثر رات تنویل با تو مانا ہوں گے ہوا آئے گن. اب ہوا آئے گن کے کیا معنی ہوں گے؟ بعض تو کہتے ہیں معنی ہے ہوا صاحب حاجت, اور بعضوں نے کہا ہے معنی ہوا قریب ماہر, یعنی بڑا سمجھدار آدمی ہے, ماں پور سوال کرتا ہے. اور اگر اس کو فیل مانا جائے اور کہا جائے یہ عربہ بفتر راہ مانا ہوں گے احتاج فسال, اور اگر فیل مانا جائے لیکن یا کے کثرہ کے ساتھ تو ایک مانا تو یہی ہوں گے, دوسرے مانا اس کے ہوں گے سارا عریبم ماہرین. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بدعائیہ کلمہ ہے, ایسا قطب آراب اس کے آگا ثابت ہو جائیں, لیکن یہ صورت بدعا ہے اور حقیقت بدعا نہیں, کیونکہ حضور نے فرما کر کہا میں بشر ہوں, ایسے غصے ہوتا ہوں جیسے بشر غصے ہوتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دوں تو اس کو اس کے حق میں رحمت اور صلاح کہاں بھی ہے. حدثنا محمد بن عثمان و ابو, یعنی شعبہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں محمد بن عثمان اور ان کے والد عثمان سے, اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں مصنف الفاظ سے. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ روایت کا تعلق عمرو بن عثمان سے ہے اور محمد کا لفظ محفوظ نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں آگے چل کر اخشا یکون محمد غیر محفوظ ان ما ہوا. ابو بحر نے اس کہانی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے سب روایت میں صحیح, اور یہ حدیث عمرو بن عثمان ان کے بھائی محمد بن عثمان ان دونوں کے والد عثمان یہ تینوں کے تینوں روایت کرتے ہیں سبھی طریقہ سے. تجھ کو ایک حرف نہیں آتا ہے. چل قال تعبد اللہ ولا تشرک به شيئا, قال تعبد اللہ ولا تشرک به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان, قال الذين سيدي الذين عزيز على قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبه وينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. پھر سوال یہ ہے اب یہ یوگ انصاری کی جو حدیث ذکر فرمائی زکات ہے پر اس کا مقبول ہونا مسبور نہیں, تو فرضیت زکات جو ترجمہ میں وہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ شاعر نے یہ کہا تھا ایسا عمل بتائیے تو اس کی جنت میں داخل کرے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض سے پہلے نوافل کو ذکر نہ کیا جائے, دوسرے اس سے معلوم ہوا رسول جنت کچھ اعمال پر موقوف ہے, اور اسی زکات کو ذکر کیا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو زکات نہیں دے گا نہیں جائے گا, اور اس طرح خریدا کی ہے وہ جو زکات نہیں دے گا وہ جنت نہیں جائے گا, یہ شان خریدا کی ہے. یا یہ مصنف نے اشارہ فرما دیا آئندہ جو حدیث آ رہی ہے ابو ہریرہ کی وہ اور ابو ایوب کی, یہ حدیث دونوں ایک ہی ہیں ایک صحابی مقروضہ کے ہے ذکر کی دوسرے سیلن اعزاز صلات و زکات دونوں واجب ادا ترک صلاۃ پر اعتدال کیا جاتا ہے تو ترک اعتدال کیا جائے گا. اگر فاروق اعظم بات سمجھے یہاں پر سوال یہ کیا اور فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے قیاس سے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ قیاس حدیث نبوی کے مقابل مقدم ہے. اس کا جواب یہ اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے ناجائز ہے. حدیث کا تعلق صاحب نبوت سے اور قیاس کا تعلق باعث سے ہے جو غیر نبی ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل عام امیدوں کو باقی شمل اور دوسری دلیل خاص اور وہ یہ ہے کہ تارک صلات سے تعلق کیا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دلیل خاص پر قیاس کر کے یہ واضح کیا تاریخ سدا سنگھ تاریخ سدا سنگھ کو تعلق کیا جائے گا. اور حاصل یہ ہے کہ دونوں واجب لگا اور جب ایک کے طرف پر قتال ہے تو دوسرے کے طرف پر بھی قتال ہوگا. تو یہاں قیاس کو حدیث پر مقدم نہیں کیا گیا بلکہ قیاس نص خاص کو حدیث کے عموم پر مقدم کیا گیا. یہ مسئلہ مختلف مسائل میں سے ہے کہ اگر ایک طرف حدیث نص عام ہو اور دوسری طرف قیاس نص خاص ہو تو یہاں کس کو ترجیح ہوگی. انابلا کا ایک قول تو یہ ہے کہ نص کو ترجیح ہوگی لیکن ان کا مشہور قول اور جمہور علماء کا مظہر یہ کہ قیاس نص خاص کو ترجیح حاصل ہوگی. اس لیے کہ یہاں قیاس ہو نس کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ عام اور خاص کا مقابلہ ہے. اور جب عام اور خاص میں مقابلہ ہو جائے تو خاص کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ عام میں احتمال تخصیص ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بعض علماء کو یہ کہتی ہوں کہ سمجھ کے اکبر قیاس سے استدلال کیا اور بعض علماء یہ کہتے ہیں صدیق اکبر پر استدلال نص سے تھا. حضرت عمر نے غور نہیں کیا دیکھو حدیث کے آخر میں الا بحقہ ہی عصم منی فمن قالها فقد عصم منی مالک ونفسہ الا بحقہ ہی. جو آدمی کلمہ پڑھے گا وہ مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لے گا. ہاں اگر کوئی حق اسلام میں محفوظ ہو تو وہ حق الاسلام کی وجہ سے محفوظ ہو. ہوگا یعنی اسلامی قانون اس کا تقاضا کرتا ہے کہ کھلا بات سے مواخذہ کیا جائے تو مواخذہ کیا جائے گا. مہر کافی ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے تلوار لے کر کھڑے نہیں جائیں گے کیونکہ تو کلمہ دو. اب فرض کرو کسی کلمہ دو نے زنا کر لیا اور محسن ہے تو اس کو حق الاسلام کی وجہ سے رد کیا جائے گا. ڈاکہ زمین کی ہے اور کسی کو قتل کیا تو یہاں اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر بھی زکات حق المال حق المال کا ادا نہ کرنا شریعت کے قانون کو توڑنا اور یہ حق واجبی ادا اور لازمی اگر کوئی اس کا انکار کرے اور وہ جماعت بندی کرے گا جتھے لگائے گا اسے قتل کیا جائے گا. امام بیہقی وغیرہ حضرت عمر نے غور بھی نہیں کیا صرف انہوں نے حدیث کے اتباع الناس حتی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دیکھ لیا اور اللہ بہتری پر نظر نہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر غور کیا اور اللہ بہتری سے استغلال کیا جیسے صلات حق حق البدن زکات حق المال ہے حق البدن کے طرف پر قتال ہے تو حق المال کے طرف پر قتال واقعی امام بیہقی وغیرہ فرماتے ہیں یہاں حدیث میں اختصار ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا چنانچہ امام نسائی ابو بکر مروزی امام بیہقی اور خطیب بغدادی نے موزر میں بطریق عمران قطان معمر عن الزهري عن انس یہی صدیق اکبر فاروق اعظم کے مناظر کی حدیث نقل کی ہے. اس میں یہ تسلیم ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہی ہیں ہمیں قاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ ویقوم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مؤمنین کے یہاں نص نبوت کے بعد قیاس سے استدلال کا دستور تھا ہی نہیں. وہ حضور کے فرمان کو سن لینے کے بعد کسی اور طرف انتقاد کرتے ہیں. اسی لیے فن حدیث کے محققین اس روایت ہی کو معلل قرار دیتے ہیں. علیم الدین ابو زرع ابو حاتم رازی ترمذی نسائی خطیب بغدادی وغیرہ کہتے ہیں اس روایت میں عمران قطان کو دو جگہ ہوا گیا ایک ایک سند تھی ان زوری عبد اللہ بن عبد اللہ ان ابی ہریرہ اس نے کر دیا ان زوری ان انس دوسرے سند میں غلطی ہوئی متن صرف ہوتا ہے قول لا الہ الا اللہ کا اس نے وہ یقین صدا وہی اس صدا کا اضافہ متاخرین میں سے علامہ تاج الدین سبکی وغیرہ نے یہی اختیار کیا اور یہی میری منفی یادی ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی زکات کا اگر دوسرا سوال یہ ہے زکات کو فرائض اسلام میں سے پھر اس کے ممکن کے بارے میں شیخوں نے اختلاف کیوں ہوا اس میں اختلاف کیوں کیا اگر آج کوئی زکات کا انکار کر دے تو کیا اس کے بارے میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے کوئی نہیں دن. دنیا جانتی زکات ارکان خمسہ میں سے ہے بغیر اس کو تسلیم کیے ہوئے ایمان ہی صحیح ہوگا اس کے تین جوابات دیے پہلا جواب تو امام خطابی اور اکثر علماء نے دیا ہے قریبی زمانے میں اسلام لائے احکام شرعیہ میں حضور کی زندگی میں تغیر تبدل ہوتا رہتا تھا ان کو اشتباہ لگ گیا اور وہ یہ سمجھ کہ تمین والن صدقت ان کو تحر ہوں گے وہ تو ذکی ہوں سلی علیہم صلاۃ کا سکن لو حکم خاص ہے آپ کو زکات دینے کا حکم دیا گیا اور اس کے بدلے میں تزکیہ اور تذکیر کا امر فرمایا گیا اور یہ کھلی ہوئی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تذکیہ و تکفیر ہو سکتا ہے کسی اور سے نہیں ہو سکتا اس لیے یہ لوگ جو مرتدین شمار کر لیے گئے کیونکہ انہیں کی طرف سے صدیق اکبر سے مقابلہ آرائی کر رہے تھے ورنہ یہ مرتد نہیں تھے باغی. اب سوال یہ کہ کیا آج کوئی اس طرح زکات کا انکار کر دے تو اس کو باغی تصور کیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. اب اسلام کے احکام مشہور ہو چکے, لوگ ارکان اسلام سے واقف ہو چکے, اس لیے کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں. آج اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ آباد جہاں جہالت کا امکان ہو سکتا, جیسے کوئی کسی پہاڑ کے دامن میں رہتا ہے, عام آبادی سے باہر کسی جنگل میں رہتا اور وہ علمی کی بنیاد پر انکار کرتا تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا, سمجھایا جائے گا, دلائل بتائے گی, اس کے بعد اگر نہ مانے تو پھر مرتد شمار ہوگا. نمبر دو, علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں شیخین میں اختلاف اس بات میں تھا کہ منکرین زکات کے انکار کی بنیاد کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو ارتداد قرار دیتے تھے اور فاروق اعظم بغاوت پر محمول کرتے تھے اور خود ہی منکرین زکات سے مشغول ہو مرتدنا ولیکن شححنا بعملنا اور وہاں پر. نمبر تین, حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہدایت کہ منکرین زکات کی دو قسمیں, نمبر ایک جاہدین فرضیت جو فرضیت کے منکر, نمبر دو منکرین ادا الامام جو امام کو زکات دینے کا انکار کرتے تھے, زکات کی فرضیت کے قائل. شیخین کا مناظرہ کس نے اول میں نہیں تھا, وہ تو انکار زکات کی وجہ سے کافی ہو گئے. مناظرہ اس دوسری قسم میں تھا, حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتے تھے, وہ پہلی قسم کے ساتھ شامل اور فاروق اعظم کی رائے یہ تھی کہ جب وہ فرضیت کے قائل تو پھر ان سے قتال کے کیا معنی. لیکن صدیق اکبر نے بات سمجھائی کہ زکات کا ادا کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی نہ ادا کرے تو صحیح ہے, اسے کوئی نماز نہ ادا کرے اور نماز ادا نہ کرنے والے سے قتال کیا جائے گا, زکات نہ ادا کرنے والے سے بھی قتال کیا جائے گا. اس کے بعد بھی سنیں, یہاں پہنچ کر شیعہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ زنی اور یہ کہا کہ ابو بکر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا, ان کے خلاف لشکر کشی کی, حالانکہ وہ تو من انوارهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك تقدم لهم سے استدلال کرتے تھے. ان کے پاس تو دلیل خاص کی اور یہ کہتے تھے یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. امام الخطابی وغیرہ نے ان کے اس الزام کا جواب یہ دیا ہے کہ تخصیص فی الخطاب تخصیص حکم کی دلیل نہیں ہے. دیکھو قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا وہ چار بڑی قسموں پر منفصل ہے. نمبر ایک خطاب خاص جیسے تہجد کی نافلت اندر, یہ حکم آپ کے ساتھ خاص اور تہجد آبی پر فرض ہوتا ہے. نمبر دو خطاب عام جیسے الصلاه واتي الزكاه اس کے سب مقلبت میں نمبر تین خطاب مواجہ روئے سخن آپ کی طرف ہے لیکن مراسل جیسے پیدا قرات القرآن فاستعذ باللہ یا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس آپ مخاطب ہیں اس لیے آپ کو خصوصیت سے خطاب کر لیا گیا ورنہ حکم عام جیسے آپ اقامت الصلاۃ من الدلوک کے متعلق سارے مسلمان متعلق یہی حال استعاذہ من القرآن قرآن کا اور تیسرا خطاب خطاب مواجہ و ارادت الغیب چوتھا خطاب خطاب مواجہ و ارادت الغیب یعنی ہوئی سخن آپ کی طرف مگر مراد آپ کی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا کہیں شکن جمع ہلے بس علی ظاہر ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے نازل ہونے والے کلام شک شبھا نہیں ہو سکتا یہ شک شبھا تو دوسروں کو ہو سکتا تو محض خطاب کی خاص نہیں سی تو ان کے پکڑی خاص ہونے پر استدلال کرنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا یہ شیعوں کی ناانصافی ہے. اس کے بعد یہ سمجھ کہ حدیث کا ظاہر یہ کرتا اگر کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے تو معصوم دم سوال یہ ہے کہ جماعت اپنی زندگی کہلاتی ہے جو ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں اور باطن میں مسلم ہوتے ہیں کیا اگر زندگی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ مختلف فیہا اس میں شافعیہ کی پانچ وجوہ ہیں اور ویسے مشہور تین سوال ہیں. نمبر ایک امام شافعی فرماتے ہیں زندگی کی توبہ قبول یہی احمد کی ایک روایت اور حنفیہ مالکیہ ہے کہ نمبر دو امام احمد کے مشہور امام مالک فرماتے ہیں اس کی توبہ مقبول ہے. نمبر تین عبدہ ابن ابی لبابہ وغیرہ کہتے ہیں اگر قائد ہو کر آ جائے تو قبول ہوگی ورنہ. نمبر چار Thank you. رکھنے لگ